Thank you.

שירוק מכסה והמרחב נפתח לשמיים בזוג עיניים מביטות מחפשות צוננות בכחול לבן מרחפות באוויר אל הזהב המאיר את שיער הרך מי שאלה מה את רואה מה בליבך אז את עיניי לי תפקח קשת אחת במזרח והלא די בכך מי שואלה מה את רואה מה בליבך צוחק אין לו תחת דממה אז את עיניי לי תפקח קשת אחת במזרח והלא די בכך שירוק מכסה והמרחב נפתח ולא די לי, די לי בכך ולא די לי, ולא די בכך In a tenement near the Henry Hudson River From my favorite spot on a rusting fire escape I would look below and see Mario Braving the ferocious dandelions Mario, our fearless superintendent Kept the garden green despite the parkway smog But the flowering weeds, their fates decreed Would they give his rose bush from dying Then I would creep inside, curl up in my bed Something strong was pulling at my head Pulling at my heart, pulling at my heart One flower, growing in all the wrong places One flower, so lonely did that lovely rose bush Proper garden's nightmare, queen of open fields Tell me who would love this one flower For exactly what she is Left Mary all behind for a brand new house But my dark brown skin on the whitewashed walls within Stood out so it didn't give me up and cry My growing pains had many rooms to fill them Mother never knew She had a garden to keep clean while there was New York, Greece on her young flower from the Middle East. She was busy pulling dandelions. Then I would creep inside, curl up in my bed. Something strong was pulling at my head, pulling at my heart. Thank you. 감사합니다. קרבתך וקרבת הים גשלו את שנתי נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור מלוכה לביתי וגלים בדוח ים עולים בביח ים למרומי אהבתי בואי קלה בירח אדום מול הים מפקד דמך בירח אדום מול הים דמי ודמך וגלים בתוך ים וזועקים בביח ים את שמך, את שמך, את שמך בואי קלה בואי קלה בואי קלה בואי קרבתך וקרבת הים גשלו את שנתי נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור מלוכה אל ביתי וגלים בתוך ים זועקים בביח ים למרומי אהבתי שלחת אליי את הרוח להעיר עיני משינה, לימדת אותו לצמוח מילות אהבה ותחינה. אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. שילחת בי את ריח העצות ואת הלבנה, ציווית על הים לענח וכל אהבה ותחינה. אבל אני לא אבוא, לא אבוא, לא אבוא. נשקו הגלים את רגליי, את שולי שמלתי הלבנה, וקולך אמרו לי בואי אליי. ואני חזרתי אל ביתי, סגרתי את דלתי. בכל אהבה ותחינה. גלים את רגלי, את שולי שמלתי הלבנה, וקולך אמרו לי בואי אליי. ואני חזרתי אל ביתי, סגרתי את דלתי. You are my eyes, you are my passion. journey to where I've been. You are my reason for living. Now forget all that will be, but isn't yet. Now forget. Thank you, Louise. Taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. Part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Accusation before, now I ain't gonna take any more. Believe me, sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, the you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know. Thank you. Restlessly turning, imprisoned and freed. Still is the night, but that's not what I need. Give me repetitive motion, a circle, a notion, a steam engine dream. Motor lullabies of turning wheels and bolts. Restlessly turning, imprisoned and free. Still is the night, but that's not what I need. Tenderness found as the rhythm goes around. I'm caressed by the sound of my moaning lullabies of turning wheels and bolts. Moaning lullabies rocking me to sleep. Transporting. Mm-hmm.